Starožitná. 15. století, židle kacířů, kdy si vlastnil Tomas de Torquemada, první španělský inkvizitor generalis, přezdívaný kladivo na kacíře. Ty takové věci sbíráš? Tak, muž musí mít své záliby, že? Někdo sbírá karty, někdo hraje golf, já trošku hraju na varhany, a sbírám přesvědčovací zařízení. Ptáš se proč? Tak se mi zeptej. Zeptej se proč? Proč? Výborná otázka, rád odpovím. Je to zábava. Historie světa vyprávěná v agonii a při oddělování údů. No tak stále ukážu ti, jak to funguje. Přijdeš, posadíš se, oni se tě na něco zeptají, tvá odpověď se jim nelíbí a tohle mi přivedlo na míru mrtvého, co říkáš? No tak se posadí, já se tě na něco zeptám. Snad až někdy jindy. Když myslíš? Au. Au. No tak co s těma bláznivýma dětskama, co? Co s nima? Tak, vypadá to, že se mají dost rádi. Asi. Ale ne, že by z toho den musela být svatba, že? Svatba? Ale na druhou stranu se dneska lidi berou dost brzo, nemyslíš? Já nemám pár, co dělají. Vínek, tak co vy? Co vaše naděje? Vaše životy, vaše sny, váš syn? A Lukas? Ano. No, je poněkud zženštilý po své matce, ale až vyjde ze školy, tak si ho vezmu do parády, udělám z něj muže. Můžu něco říct? Myslím, že ty a já, my dva, že si dost rozumíme, taky to cítíš? Ne. Řekni, jedem si takový pozemek přímo uprostřed veřejného parku. Jak ses k takovému místu dostal? Tyto dva akry jsou v majetku naší rodiny od okamžiku, kdy je královna Izabela Španělská věnovala mému slavnému dávnému předkovi Alfonsovi Obrovskému za jeho služby. Za jaké služby? Alfonso Obrovský. Obrovský. Potřebuješ nákres? Pojď, Míneke, ukážu ti vodní příkop. Vzal jsi splavky? Ne. No to nevadí, pojď, trošku si zablbnem.